بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم كل كسان چې کافر شول او دا الله پاک لار نه منع وکړه الله پاک دا هو عملنه با دې ذکرل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. او كمو كسانك ايمان راول او هي كاري سرت ورس ولي او هغا شيء يعني قرآن پاك ايمانه چې پر محمد صلی الله علیه و سلم باندې نازل شوی دی او دا غو د رب له خوا سر تر پایه حق دی. الله پاک دا غوی بدی دا غو نه ایستکړي او دا غو حالت سم کړي. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم. با زکه کافرانو د باطل پیروي وکړه او مؤمنانو د حق پیروي وکړه چې دا غو د رب له خوا راغلی دی. په دې توګه الله پاک خلکو ته دا غو سم صحیح حیثیتونه ورکوي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نو کله چې له دغو کافرانو سره ستاسې مخامخ کېدل وي نو لومړی کار د ستونو وهل دي تر دې پورې چې کله چې تاسو یې ښه وټکوئ هله نو بندیان کلک وتړئ له هغه وروسته ستاسې خپله خوښه چې ښېګڼه کوئ او که د فدیې معامله کوئ تر هغه پورې چې جګړه خپله وسله وغورځوي. دغه دي ستاسې د کولو کار که الله پاک غوښتي وای نو په خپله به یې له هغو نه غس اخیستی وو خو دغه کړنلاره هغه د دې لپاره غوره کړې ده تر څو چې تاسې یو د بل په وسیله وازمیي او کوم کسان چې د الله پاک په لاره کې ووژل شي الله پاک به دا هغو عملونه هېڅکله ضایع نه کړي. هغه به هغو ته لارښوونه وکړي دا هغو حالت به سم کړي. ویدخلهم الجنة عرفها لهم او هغو به هغه جنت ته ننباس چې هغو ته یې ورپېژندلی دی. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. ای مؤمنانو که تاسې له الله پاک سره مرسته وکړئ نو هغه به له تاسې سره مرسته وکړي او ستاسې قدمونه به کلک کړي. والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. فات شلغ كسان چې کافر شوی دي نو داغو لپاره هلاکت دی او الله پاک داغو عملونه بلاری کړی دي. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ځکه چې هغوی هغه شی بد وګڼل چې الله پاک نازل کړی دی لدی عمل الله پاک دا هو عملنه با دې ځکه. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کان عاقبة الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. آیا غوی پزمکا کی گرد دلی نو چه داغو خلق عاقباتی لدلائی واچه لدوینا محکی تیر شوی دی اللہ پاک داغو هر تر پرها غو راولل او هم دغس نتیجه داغو کافرانو لپارا مقدری دی ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم بعد دين فارك دمؤمنان لا تر أو مرستندوي الله فاق دي أو دكافران هث لا تر أو مرستندوي نشتا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إيمان راولوك أو خامل كونك با الله فاكهو جنتون تننا باشي تراغول لاندي وعلي بهيدي او کاتران فقط د دنیا د تور زنی ژوندانه خوندونه اخلي د څارویو په شان خوراک څخه کوي او د هغو وروسته یا سوګنځی دوزخ دی وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت فأهلكناهم فلا ناصر لهم اي پیغمبره صلى الله عليه وسلم سومرا کلی دا تیر شوی دی چې تا لږه کلی نه زیات زور ورته ته ویستلې موږ هغه په دا شان هلاک چې څو کې زغورون کینو افمن کان علا بینة من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواءهم خلو آیا داس کې داسې چې څوک چې د خپل رب له لوري په روښانه او څرګند هدایت باندې وي هغه د هغو خلکو ته چیر شي چې د هغو لپاره د هغو بد عمل خاصه کړی شوی دی او هغوی د خپلو نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم د پرهیزګارانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوی دی دغه شان خدا ده چې په هغه کې به ویالې بهیږي د صافو رڼو اوبو او ویالې به بهیدونکي وي د داسې شیدو چې په خوند کې به یې هېڅ توپیر نه وي راغلی ویالې به بهیدونکي وي د داسې شرابو چې د څښونکو لپاره به لذت بخونکي وي ویالې به بهیدونکي وي د صافو رڼو شاتو په هغه کې به د هغو لپاره هر راز میوې وي او د هغو د رب لخوا بخښش آیا هغه څوک دغه په باب دغه جنت رسېدونکی دی د هغو خلکو په څېر کې داسې چې په دوزخ کې به تل اوسېدونکي وي او په هغو باندې به داسې ګرمې اوبه وڅښل شي چې د هغو کولمې به غوڅې غوڅې کړي ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم لدينا ذن خلق داسدك وګ نتی ستا خبرې اوري او بیا کله چې ستا له مجلس نه وځي نو لږو خلکو نه چې د علم نعمت وربخل شوی دی پوښتنه کوي چې همدا اوس د څه ویلي دا هغه کسان دي چې د دوی په زړونو باندې الله پاک مهر لګولی دی او دوی د خپلو نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فاتشوا لغا كسان چه هاغوی هدایت من دلائی دی اللہ پاک هاغو تا لا زیاد هدایت برخ کبی او هاغو تا ده هاغو برخ تقوا ورک برخ کبی فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم آية دي فقط دي قامت انتظار بس چه غط ما تافتو غربان راشي بغا علامات يعني نشي نشاني خورا غلي دي کله چې هغه په خپله راشي د دوی لپاره به د نصیحت قبلولو څه فرصت باقي پاتې شي. تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نو اي پیغمبره صلی الله علیه وسلم شو پوهېږه چې لا الله پاک نه پته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته او بخنه وغواړه د خپل قصور لپاره هم او د مؤمنانو نارینو او ښځو لپاره هم. الله پاک ستاسي په هلو ځلو باندې هم پوهیږي او ستاسي تاسوګنځینه هم خبر دی. ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. كمو كسامة إيمان رولي دي أغوي ويرتي کوم صورت ولې نه نازلېږي چې په هغه کې د جګړې امر وشي؟ خو کله چې یو محکم صورت نازل کړی شو چې په هغه کې د جګړې یادونه وه، نو تا ولیدل چې د کومو کسانو په زړونو کې چې ناروغي وه هغوی ستا لورې ته په داسې شان ګوري لکه چې په چا باندې د مرګ څپې خورې شوې وي. افسوس د هغو پر حال. طاعت وقول معروف فإذا عدم الأمر فإن الله لكان خيرا لهم. داغو پر زبخو بتاعت اقرار خي خي خبره دي و کلا چه غط حكم ورکل شو كاغو پر وحكي لا الله پاك سر تختل ازمانكي تشتين ولي ثابت سيواي نو دامو لپاره خوا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ اوس آية لتاسنا لدينا فتا نور التهلة كداشكي كتشا واوختلي نو پزنكا كبا فساد برفاقلي او تخفرو من دو كبا يود بالسرنة غتكلي. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. دي هما خلق بيكي الله فاكر باندي لعنت وكث او هغوي لانده كانكرل. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. آية دي پر قرآن غور ندائكي يا پر زرنو باندي داغو كل كنا وهل شويدي. ان الذين ارتدوا على ادبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. حقیقت دا د کوم کسان چې د هدایت له روښانه کېدو نه وروسته د هغه نه وګرځېدل د هغو لپاره شیطان دغه کنداره اسانه کړې ده او د درواغجنو هیلو لړۍ یې د هغو لپاره اوږده کړې ده. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. لهم دي أمله دي الله فاك بنازل كي دين بد قلنكو تويل شارك به مكستاس منو. الله فاك دي بدغو فتو خبرو خطهيجي. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نو په هغه وخت کې به څه حال وي چې پرښتې د دوی ساګانې واخلي او دوی پر مخونو او شاګانو باندې په ګزارونو کولو سره دوی بوزي. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. بابا دهم ديل پاروي چه دو دهر کنداري پيروي وكا چه الله پاسري خفاكيجي او دغه درزا لار غره کولی فخ نکل پام دی اساسی داغو طول عملونه با بی ذکرن. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم. آیا هغو کسانو چی تزگنو کی نارو گده دا انگیرل دا چی الله پاک با داغو دزگنو کی نخکارن نکلی. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. كمبو غالو نو مبها غوي تا تتسترغو دروخيو آو دا غول تيرون با تا غوي اوپجاني مگر دوائي ما لغو سلمنا خبئي تأرمرو اوپجاني الله پاک ستاسو ټول په عملونو ډیر ښه خبر دی. ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. اما خا تاسو په آزمینه کې واچو تر څو چې ستاسو حالات وڅېړو او وګورو چې په تاسو کې مجاهدین او ثابت قدم کسان څوک دي. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. كن كسان كافر شول او دع الله فاق للار ني منع وكره او له پیغمبر صلی الله علیه و سلم سره خړه وکړه روسته لغت چې هغه ته سملاره ترګند شوی و. په حقیقت کې هغه الله پاک هیڅ نقصان نشي راوړی بلکې الله پاک به دا هغه ټول کړول ضایع کړي. یا ایها الذین آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. دي مؤمنانو ده الله پاک او ده رسول اطاعت وکړي او خپل عملونه مه بربادوي. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. کافر دن کی دا خدای جل نجلاله لنار سا منا کون کی آو دا مرگ تر وقتا پا کفر کلک اوسی دن کی خوبا هیس کلا اللہ پاک معاف نکری. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ان يسركم اعمالكم. تاسی بیدر کیگئی ما او د سول پیشنهاد مکوی همدا اوس برلاش کی دن کیی الله پاک ستاسی ملگره دی او هغبا ستاسی عملنا هیت کلا زائی نکری. انما الحیات الدنیا لعبون و لهو وان تؤمنوا و تتقوا رؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. د دنیا دغه ژوند خو یوه لوبه او ننداره ده. که تاسي ایمان ولري او د تقوا په کنلاره لاشئ نو الله پاک به تاسو ته ستاسي اجر درته برخه کړي او هغه به ستاسي نه ستاسي مالونه ونه غواړي. ان یسألتموها فیحسکم ترخلوا ویخرج اضغانکم. کچیر تاغل تاس نستاس مال اغواری او پرتا کیت سره درنه وغواړي نو تاسو به بخلی وکړي او هغه به ستاسو د زړونو خیره را برسیره کړي. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وګورئ تا چې ته بلنه در کول کې دا الله پاک فلارکی مال ولګوي نو له تاسو نه ځینې کسان داسې دي چې بخیلي کوي هغه په حقیقت کې خپله له خپل ځان سره بخیلي کوي. الله پاک خو غني دی او تاسو هغه ته اړی کتاسی مخواړوي او الله پاک به ستاسو په ځای کوم بل قوم راولي او هغوی به ستاسو پتی نوي.